أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. Değerli Kur'an dostları, geçen dersimizde Müddessir Sure-i Celilesi'nin 31. ayetine kadar, 31'de dahil, işlemeye çalışmış, tefsir etmeye çalışmıştık. Müddessir Suresi, malumunuz olduğu veçhile, Müzzemmil Suresi ile birlikte, vahyin Allah Resulü'nün inşasını ve bu inşadaki temel değerleri gösteren çok önemli bir içeriğe sahip. Müddessir suresi yatan iyi iyi değildir. Ey yatan iyi, ey pasif iyi, kalk aktif iyi ol diye başlamıştı. Ve ondan sonra bir tipi gündeme getirmişti ki bu tip sadece Allah Resulü'nün zamanında yaşamış bir tip değil. Bu tip tefekkür değil, fikreden bir tip, tefkir eden bir tip. Tefekkür etseydi doğruyu bulurdu. Tefkir ettiği için, yani sığ düşündüğü için, ön yargıyla düşündüğü için, doğru düşünmediği için, tefekkür doğru düşünmek, tefkir sığ düşünmektir. Onun için doğru yolu bulamadı. Yanlış kilo kullandı tartarken, yanlış metre kullandı ölçerken, yanlış kilo ve yanlış metresi hakikati de yanlış ölçmeye kalktı. Aklını yanlış kullanınca doğru sonuçlara ulaşamadı. Yamuk bakınca doğru göremedi. Yamukluğu bakışında arayacağı yerde, yamukluğu baktığında aradı. Onun içinde düzeltmeye kalktı ama düz, hatta dümdüz etti ortalığı. Onun için bu ayetleri gördük. Özellikle yamuk bakan biri nasıl bakar? 18 ve 25. ayetler arasında. Daha sonra buna yapılacak muameleyi gördük. Şimdi Müddessir suresinin 32. ayetiyle devam ediyoruz. Kalla vel kamer. Kalla harfi red derler buna. Öncesiyle sonrası arasındaki farkı vurgular bir. Birden çok manası vardır. Özellikle Basra ve Kufe ekolü arasında niza konusu olmuştur kella'nın manası. Kella kaç manaya, hangi manalara gelir? Her ekol, her dil okulu kendine göre bir mana biçmiştir kella'ya. Aslında hepsi de söylenen bu manaların hemen hepsi de bağlama göre kella'nın manalar dizgesi içinde yer alır. Mesela öncekini reddederken arkadan geleni tasdik etmeyi ifade eder. Önceden gelenle arkadan gelen arasındaki zihni bağı ifade eder. Veya kendisinden öncekini nefyeder, kendisinden sonrakini ispat eder. Veya teyit için gelir, tekit için gelir, pekiştirme ve güçlendirme için gelir. Veya muhatabını uyarı için, tenbih için gelir. Veya kendisinden sonrakini ısrarlı tasdik için gelir. Yani şu bir hakikattir ki, şu bir gerçektir ki, bu gerçeğe dikkat etmen gerekir ki gibi bir zımni mana ile gelir. Dediğim gibi bağlamına göre vurguları farklı olabilir. Buradaki gerçekten de kendisinden önce anlatılan tiple onu nefyeder, kendisinden sonrakinde ispat eder bir konumu var gibidir. Kella. Yo, o tipe hayır. Sığ düşünen tipe hayır. Küfür önyargısıyla düşünen tipe hayır. Sakara yaslanacak tipe hayır. Ölçüp biçen ama yanlış metreyle, yanlış kiloyla ölçüp tartan bu tipe hayır. Vel kamer. ay şahit olsun. Ay şahit olsun. Niye ay şahit olsun? Çünkü Kur'an'da yemin edilen hemen her şey görünen şeylerdir. Yani muksemun bih denilir kendisiyle yemin edilen şeylere. Bunlar bilinen, görünen, somut, fiziki varlıklardır. Aslında bu yeminlerle muhataplara somuttan soyuta doğru zihinlerini intikal ettirmeyi amaçlanır. Bak görünene, onu inkar edebiliyor musun? Edemiyorsun. Ay Allah'ın varlığına şahittir. Tamam, bunu inkar etmiyorsun. Ayı kimin? Ayı kim yarattı diye sorsam, ey müşrik, Allah diyeceksin. Kendi kendine mi o yörüngeye oturdu? Kendi kendine mi milyarlarca yıldan beri bu görevi yapıyor? O ne harikulade bir sistemdir ki inceliyor, incelikten başlıyor hilalden, ondan sonra dolunaya, dolunaydan yine hilale dönüyor. Ve bütün bu dönüşlerde insanla arasında bir irtibat var. Bak, güneşten aldığı ışığı yansıtıyor. Yani muhteşem bir ayna vazifesi yapıyor. Görevini yapıyor. Gecenin ayeti oluyor. Karanlık gecelerde insana yolunu gösteriyor. Aynı zamanda geceyi mutlaklaştırmıyor. Gece yok hükmündedir demeye getiriyor. Aynı zamanda yeryüzünde meyvelere renk veriyor. Aynı zamanda medcezir hareketine sebep oluyor. Gecenin ay farkından dolayı yeryüzünde bir takım insanlığın yararına işler görüyor. Allah'ın ayarlaması sayesinde. Bu kadar işlev ve buna daha birçok şeyi ilave edebilirsiniz. İnsanla ay arasında koparılamaz ilişkiler var. İnsan hesabını aya göre yapıyor. İnsanların eline takvim diye bir şey geçmişse bu biraz da ay sayesinde oluyor. Günleri öyle hesaplıyorlar. İnsanlığın kadın cinsinin fizyonomisiyle, özellikle kadın cinsinin doğurganlığının devam etme hadisesi olan adet haliyle ay arasında gizli bir irtibat bulunuyor. Hatta gizli değil, açık bir irtibat bulunuyor. Bütün bu faydaları, bütün bu şeyleri size ayın tesadüf olmadığını göstermiyor mu? Dercesine aya yemin ediliyor. Vel kamer. Nüzul sürecinde ilk vav ile yemin burada. Ay şahit olsun. Önce Allah'a şahit olsun. Allah'ın düzenine, hiçbir şeyi tesadüfen yaratmadığına şahit olsun. İkincisi, Allah'ın yasalarına şahit olsun ki ay bir yasaya göre dönüyor. Üçüncüsü, insanın yaptıklarına ay şahit olsun. Ayın altında yapıyoruz yaptıklarımızı. Yani gece yaptıklarımızı Allah'tan gizliyoruz zannediyorsak, Allah ayı şahit olarak mahkemeye çağırdığında ne olacak durum? Zımnen, hatta tahkikan bunu söyler gibidir. Kötülük ve iyiliğin yasası adeta bu yeminde dile geliyor. Ay ışığı iyiyi, karanlık kötüyü temsil ettiğini düşünelim. Bakınız, kötülük olmasaydı iyilik olmazdı. Karanlık olmasaydı ay ışığının farkına nasıl varacaktık? Nihayetin gündüz varmıyoruz. Gündüz ay hiç işimize yaramıyor ışık açısından. Ama gece olması lazım ki aydınlığın kıymetini bilelim. Tıpkı onun gibi şu dünya hayatı gecesinde de vahiy ışığının kıymetini bilmemiz gerekiyor. وَالْلَيْلِ اِذْ اَدْبَرْ Geçip giden gece şahit olsun. اِذَا دَبَرْ şeklinde de okunmuş. O zaman gecenin geçip gideceğini düşün veya gecenin geçip gidişine yemin olsun manasına da gelebilir. Zaten vav ile yeminlerde bizim bildiğimiz uksimu ile başlayan ve kasem geçen yeminlerden bir farklılık olmalıdır. Kur'an'da vav ile nerede ki 16 yerde yemin edilse gerek, yanlış hatırlamıyorsam, bunların hepsinde bu yeminler Allah'a izafe edilirler. ve vav ile yeminlerde uksimu ile yeminlerden farklı olarak bir parça teemmül, emmil, fekkir yani düşün, üzerinde yoğunlaş, bu irtibatları kur, zihni intikali sağla, soyut düşünmeyi becer gibi zımni anlamlar vardır. Biz de burada bu anlamı zaten görüyoruz. Küfür gecesi vahiy güneşiyle aydınlandı. Meseluhum kemeselillezi istevkade naran felemma eda'et ma havlehu zehaballahu binurihim ve terakehum fi zulumatin la yubsirun. Hatırlayalım Bakara suresinin başındaki o ayeti. Evet. Onların misali diyor, onların örneği ne gibidir? Şu adam gibidir. Bir ateş yaktı. İstevkade naran felemma eda'et ma havlehu. Etrafı aydınlandığında zehaballahu binurihim ve terakehum fi zulumatin la yubsirun. Allah onun bu sefer gözünü aldı. Gözünün nurunu aldı. Yani etrafı aydınlandı. Etrafı aydınlanıncaya kadar kör gibiydi. Çünkü zifiri karanlıkta gören göz görmez. Görmek için ışık lazım. Işık yok bahane ediyordu o güne kadar. Fakat Allah vahyi indirdi. Etrafını aydınlattı. Bu sefer de kendisi gözünü kapattı. Vahye gözünü kapattı, dünyayı kendisine zindan etti. Allah da onun nurunu aldı. Ve terakehum fi zulumatin la yubsirun. Onu görmez bir halde zulümat içinde, karanlıklar içinde, kalbinin kat kat karanlıklar içinde bıraktı. İşte müthiş bir ifade. İfadenin gücüne bakın. Yani göz yetmez. Işık da lazım. Gözün, ışığın göze nispeti neyse vahyin akla nispeti de odur. Akıl yetmez, vahiy lazım. Akıl göz gibidir, vahiy ışık gibi. İkisi birleşirse ancak insan hakikati görür. Ve subhi izâ esfer. Ve ağaracak olan sabah şahit olsun. Sabah şahit olsun. Değil mi? Evet. Hiye hatta matla'il fecr. Kadir suresinin son ayetini hatırlayalım. Ta ki şafak sökünceye, fecr atıncaya kadar bir barış, bir selamet, bir kurtuluş müjdesidir o. Ne? Vahiy tabii ki. İndiği geceyi bin aya bedel kılan, bin aydan hayırlı kılan vahiy. Eğer indiği geceyi bin aydan hayırlı kılıyorsa senin üzerine inince sana ne yapmaz ey insan? Bir düşünsene mesajı vardır. Burada da zımnen o mesaj görünüyor. Ve subhi izâ esfar. Ve ağaracak olan sabah şahit olsun. Şöyle de düşünebilir miyiz acaba? Dünya hayatı bir gece, ahiret gündüz. Çünkü ahiretten yakin olarak da bahsediliyor değil mi? Hatta ye'tiyekel yakin ve abud rabbek. Rabbine yakin gelinceye kadar, yani ahirette ölüm gelip de ahirete intikal edinceye kadar kulluğunu sürdür. O zaman dünya hayatı bir gece, ahiret gündüz oluyor. Çünkü ahirette her şey ortaya çıkacak. Burada iman ettiklerimizi orada göreceğiz. Gördüğümüzde artık iman etmemişsek iş işten geçmiş olacak. Görünce iman olmaz ki. Onun için de burada vahiy güneşi, vahiy ayı daha doğrusu dünya hayatı gecesini aydınlattı. Eğer gözünüzü kapatırsanız dünyayı kendinize gece kılmış olursunuz. Hayatı kendinize zindan etmiş olursunuz. Mesajı var. İnneha le ihtel kubar. Şüphesiz o, o en büyüğüdür. En büyüğüdür diye mi çevireyim? Le ihtel kuber. Kuber gelmiş. Onun için öyle çevirmeyeyim. Vahidun minhum manasına gelmez. Onlardan biri manasına gelmez. Kuber geldiği için ne manaya gelir? Mütevahhidun fihim manasına gelir. En önemlisi. En seçkini, en can alıcısı, en üzerinde durulması gereken vurgusunu taşır bu kalıp. Onun için ha nereye gidiyorsa bu da onu söylüyor bu ayet. Hanın nereye gittiğine dair bir şey söyleyebilirim. 31. ayetteki hiye illa huve ve ma hiye illa zikra lil beşer. Evet. Yani ve ma hiye illa zikra lil beşerdeki hiye sakara gidebilir. Ayetlere gidebilir. Sureye gidebilir. Kur'an'ın bütününe gidebilir. 19'a gidebilir. Dolayısıyla buradaki de oralara gider. O zaman en dikkat çekicisi budur diyor. Yine bir gaybi durumdan bahsediliyor. Biz Kur'an'ın bize verdiği bilgi kadar konuşabiliriz. Gaybı taşlayamayız. Ne kadar söylüyorsa onu söyleyebiliriz. Çünkü Kur'an'ın haber vermesi dışında hiçbir kaynak bize ahiret konusunda bilgi sunmuyor. Sunamayacak, sunmayacak. Nezîran lil beşer. İnsanlığı uyarmak için. İnsanlığa öğüt vermek için. Bütün bunları Rabbimiz şefkatinden dolayı bize konuşuyor. Bütün bu ayetlerin bize söylediği şey Allah sizi seviyor. Siz cennet için yarattı sizi. Siz niye kendinize cehenneme layık görüyorsunuz? Allah sizi cennet için, cenneti sizin için yarattı daha doğrusu. Neden siz layıkınız olana değil de olmayana gidiyorsunuz, istiyorsunuz? Zımnen naçiz burada bunu görüyor. Nezîran lil beşer. Allah'ın uyarısı şefkatinin bir ifadesidir çünkü. Öyle değil. Eğer sizi biri seviyorsa ateşe doğru giderken sizi uyarır. Sevmiyorsa, dostunuz değilse bırak düşsün diyecektir. Rabbimiz bırak düşsün demiyor. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأَخَّرْ İçinizden öne geçmeyi veya arkada kalmayı dileyen herkes için. Öne geçmeyi dilemek, arkada kalmayı dilemek. Dikkat buyurun. Bu karşılıkları bahusus seçtim naçizane. Öne geçmeyi dileyen öne geçer. Öne geçer. Arkada kalmayı dileyen de arkada kalır. Daha doğrusu öne geçmeyi dileyenin öne geçmesini Allah diler. Arkada kalmayı dileyenin arkada kalmasını da Allah diler. Siz ne dilerseniz kendiniz için, Allah da sizin için onu diler. Onu söylüyor zaten. Kullu nefsin bima kesebet rahine. Her can yaptığı tarafından rehin alınmıştır. Bu ayet berceste ayet. Bu ayet mihenk ayet. Bu ayet bu surenin kalbi. Her can kendi yaptığı tarafından rehin alınmıştır. Kendi elleriyle kazandıklarının rehinidir diyor. Rehinesiymiş. Biz rehine imişiz. Kimin rehinesi? Kendimizin. Yaptıklarımızın rehinesiymişiz. Peki ne yapmışız? Kötülük mü? İyilik mi? İşte burada illa ashabel yemin. Ancak belki buradaki istisna edatını ne var ki veya ancak diye müstakil olarak bir başlangıç da sayabiliriz. Bir öncesiyle birlikte düşündüğümüzde o zaman her can yaptığı kötülüklerin rehinidir diye, rehinesidir diye parantez içi bir açıklama koymak durumunda kalırız kötülüklerin cinsinden. İlla ashabel yemin. Ancak sağduyu sahipleri müstesna, akıl sahipleri müstesna, vicdan sahipleri müstesna. El yemine, ashab-ı yemine ben vicdanlılar manasını da vermeyi uygun vuruyorum. Çünkü ashab-ı meş'eme vicdansızlara delalet ediyor bazı yerlerde. Fî cennetin, onlar cennetlerdedirler. yetesâelûn. Hep bir ağızdan soracaklar. Anil mücrimîn. Kime soracaklar? Mücrimlere. Mücrimlere yani günahı hayat tarzı haline getirmiş olanlara. Bir tek günah işleyene mücrim denmese gerek. Çünkü mücrim isim olmuş. Cürüm, günah ona isim olması için günahı ahlak haline getirmesi lazım. Bir kimseye mücrim denmesi için onun günahı tabiat haline getirmesi lazım. Onun için bu cümleyi, bu ayeti şöyle çevirmem gerekli. Günahı hayat tarzı haline getirenlere soracaklar cennetlikler. Ma selekekum fi sakar. Sizi Sakar'a sokan nedir? Aslında selekekum kelimesine tam mana verecek olursam, Sakar'ın uydusu haline getiren nedir demem lazım. Yani sizi Sakar'a bağlayan, kopmaz bir bağla bağlayan, Sakar'dan bir türlü ayırmayan şey nedir? Evet. Adeta onlar cehennemden kaçsalar cehennem onlara koşacak. Sakar onlara koşacak. Çünkü kendi içlerinde getirdiler. İnsan kendisinden kurtulamaz ki. Ateşi kendi içinde getirdi. Cennetini de içinde taşır, cehennemini de içinde taşır. Cennetini içinde taşıyanlar gittiği yere onu götürürler. Cehennemini içinde taşıyanlar da gittiği yere onu götürürler. Burada öyle soracaklar. Sizi bu iç yakan ateşe kim soktu? Kalu. Cevap verecekler. Lem neku minel musalli. Biz namaz kılanlardan değildik. Olmadık şeklinde çevirmem doğru olmasa gerek. Daha doğrusu çok sınırlı bir mana olur. Musallin namaz kılanlar manasına gelir yalın kat. Ama Kur'an'da salat 18 ayrı manada kullanılır. Bunlardan biri de bir sonraki surede kullanılacak olan manadır ki gerçekten de manidar bir manadır. Bakınız bir sonraki sure Kıyamet Suresi. Kıyamet Suresinin 31-32. Ayetlerini okuyorum. Fela saddaka ve la salla. O ne tasdik etti hakikati ne de namaz kıldı diye çevirmiyorum. Velakin kezzebe ve tevella. Fakat ne yaptı? Yalanladı ve sırt döndü. Saddaka ve salla yalanlama ve sırt dönmenin zıttıdır. Mukabilidir. O zaman sallaya ne namaz kıldı manası vermek yerine yüz dönmek, Allah'a yüzünü dönmek manası vermemiz lazım. Çünkü tevella'nın zıttıdır. Tevella Allah'a sırtını döndü, salla yüzünü döndü. Bu durumda aydınlanmıyor mu? Harika bir biçimde açılmıyor mu buradaki ifade? Kalu lem neku minel musallin. Dediler ki biz Allah'a yüzümüzü dönmemiştik. Yüzünü dönmeyen sırtını döner veya yanını döner. Yani yüzümüz Allah'a dönük değildi. Demek ki namaz kılmak yüzünü Allah'a dönmektir. Kıbleye dönmek yüzünü Allah'a dönmektir. Allah haşa kıblede olduğu için değil. Beytullah da içinde herhalde Rabbimiz oturduğu için değil değil mi? Allah'ın evi diyoruz. O zaman bu bambaşka bir şey. O semboldür. Sembol üzerinden insanın Allah'a kulluğu vurgulanır. Kulluğu, teslimiyet de budur zaten. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ Ve yine biz hiçbir zaman yoksulu, gönüllü bir biçimde doyurur değildik. Doyurmadık. وَكُنَّا نَخُودُ مَعَ الْخَائِضِينَ Ve biz yine günaha dalanlarla birlikte dalanlardandık. Günaha kim dalarsa onunla birlikte olur, biz de dalardık. Kur'an'ın neresinde haud, hada fiili gelmişse, bir tek yeri hariç derler ya, naçizane ben onun da hariç olduğu kanaatinde değilim. Kur'an'daki tüm bu kökten gelen fiiller olumsuz kullanılır. Kim günaha dalarsa biz de dalardık. Peki günaha birlikte daldığınıza mı mazeret göstereceksiniz? O zaman وَكُونُوا مَعَ الصَّادِق۪ينَ ne kadar önemli oluyor değil mi? Sadıklarla, doğrularla, dürüstlerle, vahye sadakat gösterenlerle, Allah'a verdiği söze sadık olanlarla, iman sözüne sadık olanlarla beraber olun. Sadık olun demiyor bakınız. Sadıklarla beraber olmadan, Allah'a verdiği söze sadakat gösterenlerle beraber olmadan sadık olunmaz çünkü. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ve yine biz din gününü yalanlardık. Yani hesap gününü. Yani ahireti. Aslında tüm sapmaların, tüm günahların, tüm isyanın, tüm tuğyanın, tüm azgınlıkların temelinde ahirete inanmamak yatar. Çünkü ahirete iman, adalete imandır. Ahirete iman, hesaba imandır. Bir gün hesap vereceğine inanmayan kimseyi kim tutabilir? Ne tutabilir? Eğer yaptıklarının hesabının sorulmayacağına inanıyorsa, sorulacağına inanmıyorsa bunun önüne kim durur Allah aşkına? İnsanoğlunun egosunu kim doyurur? Kim? Hatta eteynel yakîn. En sonunda ölüm geldi çattı. Ahiret geldi çattı. Ahiret gelip çatıncaya kadar biz ahiretin varlığına inanmıyorduk. Dört husus cehennemliklerin vasfı olarak sayılıyor burada. Dikkat buyurun. Yukarıdaki dört husus. Yüzümüz Allah'a dönük değildi. Yoksulu doyurmuyorduk. Namazla yoksulu doyurmak arasındaki bağlantı sadece burada mı? Bir de Maun suresini okuyalım. Orada daha girift, daha iç içe görürüz bunları. Yine Bakara suresinin 3-5. ayetlerini okuyalım. Yine Müminun suresinin girişini okuyalım. Kur'an'ın birçok yerinde bu irtibat kurulmuş. Yoksulu doyurmakla Allah'a ibadet etmek arasındaki ilişkiyi kopardığınızda Allah'a ibadet de etmemiş sayılıyorsunuz, sayılıyoruz. وَيْلُلْ لِلْمُسَلِّينَ yazıklar olsun böylesi ibadet edenlere denilenlerden oluyoruz. Allah korusun. Rabbim böyle etmesin. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ işte böylelerine hiçbir şefaatçinin şefaati fayda veremez. Vermez. Bu ayetin bir özelliği var. Kur'an'ın nüzul sürecinde şefaat kelimesinin ilk geçtiği ayettir. Kur'an'da 25 ayet vardır şefaatle ilgili. 25 ayetten biri de bu. Bu 25 ayetin 23'ü olumsuz cümle yapısıyla gelir. Menfi cümle yapısı. Onun için Ayetel Kürsi'de olduğu gibi "Men zellezî yeşfe'u indehû illâ bi'izni" kimmiş bakayım onun katında kayıracak olan onun izni olmadan, o izin vermeden. Buradaki illa bir izni iki şekilde anlaşılabilir istisna. O kayırmadan, onun kayırmadığı birini kimmiş kayıracak olan? Bakınız bu çok önemli. Onun kayırmadığı birini yani o şefaat etmeden şefaat edecek olan kimmiş bakayım. İkincisi de onun şefaat etmediğine şefaat edecek olan kimmiş bakayım. Kayırmadığına kayıracak olan kimmiş bakayım. Niçin suali cevap için 38. ayet yeter? Bak, lütfen bakınız. Niçin sualine cevap surenin içinde 38. ayette? Neden kayıramaz o gün Allah'tan başka hiç kimse? 38. ayet okuyoruz. Kullu nefsin bima kesebet rehine. Çünkü herkes kendi yaptıklarının rehinidir de onun için. Yaptıkların şefaat etmeyecekse kimseden bekleme diyor. kullu nefsin bima kesebet rehine ayeti bu ayetin beraberinde, ışığında okunmalı. Onun için işte bunlara hiçbir şefaatçinin şefaati fayda vermez. Neden? Çünkü insan yaptıklarının rehinesidir diyor. Rehinidir diyor. Her can kendi yaptıkları tarafından rehin alınmıştır. Yine 37. ayet de böyle. Onu da okuyalım. 37. ayeti. Orada ne diyor? لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدَّمَ اَوْ يَتَأَخَّرْ İçinizden öne geçmeyi veya arkada kalmayı isteyen herkes için. Demek ki isteğimize bağlı. Öne geçmek mi istiyoruz? Arkada kalmak mı istiyoruz? Bu mesele. Dahası 43-47. Ayetlerde. Orayı da okuduk. Orayı da gördük. Ne diyor? Biz şunlardan değildik. Bizim yüzümüz Allah'a dönük değildi. Biz yoksulu doyurmuyorduk. Biz dalanlarla birlikte günaha dalıyorduk. Demek ki bizim ellerimizle yaptıklarımız yüzünden biz böyle olduk. Onun için de işte bunlara hiçbir şefaatçinin şefaati fayda vermeyecek. Müşrikler çünkü putlarının şefaat edeceğine inanırlardı. Onun için 25 ayetten 23'ü olumsuzlayarak geliyor. Yani müşriklerin şefaat anlayışını, kayırma anlayışını, ahiret varsa bile bizi birileri kayırır, bizi bu taptıklarımız kayırır yaklaşımını sıfırlamak ve reddetmek için. Bu manada şefaat meselesinde tüm anlayışımızın mihenk taşı Sebe suresinin 23. ayeti ve Zümer suresinin 44. ayeti olmalıdır. Ne diyor Sebe suresinin 23. ayeti? La tenfa'uş şefa'atu illa limen ezine leh. Hiç kimsenin şefaati fayda vermez ancak onun izin verdiği, yani onun lehine izin verdiği kimse dışında. Allah Allah. Bu sen kayır denilen kimseye de delalet eder. Ben onu kayırıyorum. Yani ben ona şefaat ettim. Sen şefaatimi bildir manasına gelir aslen. Peki Zümer suresinin 44. ayeti ne diyor? قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا Şefaatin tamamı cemiyan gelmeseydi istisna var derdik. Allah'a aittir. Peki çelişki mi var? İlla limen irtada, illa biiznillah gibi istisna cümlelerine ne yapmalı? Allah'ın izin verdikleri hariç istisna cümleleri. Hayır, asla çelişki yok. Ama doğru anlarsak şefaat şudur dostlar. Allah af etmiştir. Allah bağışlamıştır kulunu ve af ödülünü takdir etmiştir. Ahirette kulunu affettiğine dair ödülü ey kulum sen ver diyor. Ödül tevdiidir şefaat. Yani benim şu kulumu affettiğime dair ödülü onu bağışlamam ve ona cennetimi verdiğime dair haberi sen ver. Sana bu haberi vermekle seni görevlendiriyor. Siz sahnede size ödülünüzü takdim etmek için çağrılan insana şöyle ödülün sahibi, ödülü veren kişi olarak bakarsanız haksızlık olmaz mı? Aslında o da onurlandırılmıştır. Ona da bir ödüldür. Ödülü ver demek ona ödüldür. İşte şefaati böyle anlayacağız. Allah'ın verdiği ödülü tevdi etmek. Böyle anlarsak doğru anlamış oluruz. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذِّكِرَةِ مُعْرِضِينَ Yeni bir pasaja girdik. Son pasaj. Şu halde o uyarıdan yüz çevirmekle ellerine ne geçecek? Yani bu tipler, birilerinin kendisine şefaat edeceğini söyleyen bu tiplere kimsenin şefaati fayda vermez. Peki uyarıdan yüz çevirmekle, vahiden yüz çevirmekle, Allah'a sırt dönmekle ellerine ne geçecek? Düşünebiliyor musunuz? Falan beni kayıracak diye Allah'a sırt. Hatta falan beni kayıracak demesi Allah'a sırt dönmesi olarak görülüyor. Öyle algılanıyor. Bu çok önemli. Rabbim hepimizi her türlü sapmadan muhafaza buyursun. Rabbimizin şefaatine nail etsin inşallah. Keennehum humurun müstenfira. Onlar ürkek yaban eşeklerine benziyorlar. Benzetmeye bakın. Benzetmedeki edebi ihtişama bakın lütfen. Yaban eşeklerine benziyorlar. Ferrat min kasfera. Amansız avcıdan kaçan eşeklere. Yaban eşeği bir, dostu düşmandan ayıramaz. Onun için kendisine ot vermek için yaklaşandan da kaçar. Kendisini yemek için yaklaşandan da kaçar. Bu yaban eşeği bir tür zebra. Zebra da yaban eşeğidir. يَحْسَبُونَهُمْ كُلَّ سَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ Onlar her çığlığı kendi aleyhlerine zannediyorlar diyordu ya. Ayet-i Kerime. Şu anda geçtiği sureyi hatırlayamadım. İşte tıpkı öyle. Yaban eşeği gibi. Her çığlığa kulak kabartır, her çığlığı aleyhine zanneder. Burada aslında medeniyet düşmanlığı, yaban eşeği üzerinden veriliyor, yabanilik. Kur'an adamı medenileştirir zımni cümlesi var burada. Kur'an adamı medenileştirir. Bedevi bir toplumun içine indi, eşkıyadan evliya çıkardı. Yesrib'in acı meyveli, acı yemişli mekan üzerine indi. Ne yaptı? Medine yaptı. Medeniyetin beşiği yaptı. Kararmış bir coğrafyaya indi. Orayı aydınlık yaptı. O coğrafyanın içinde dün deve çobanı olan insanların arasından öyle bir nesil çıkardı ki bu insanlar gittiler yeryüzünün iki imparatorluğundan biri olan Kisra'nın huzurunda. Biz İşgale gelmedik. Seni ve etrafındakileri kula kulluktan Allah'a kulluğa çağırmaya geldik. Diyebildiler. Bu kadar muhteşem bir akıl kazandırdı onlara. Şuur kazandırdı. Bel yuridu kullu mri'in minhum en yu'ta suhfen muneşşara. Evet. Onların her biri kendilerine açık seçik böyle yani önlerine sanki açılmış, konmuş sayfalar isterler. Talebe bakın. Şu saçmalığa bakın. Hatta azgınlığın verdiği saçmalık. Yani sana geldiyse bize de gelsin de inanalım. Vahiy bize de gelsin. Vahiy aslında size geldi. Başınıza taş değil de vahiy düşseydi gene inanmazdınız. Bu sefer ona da bir bahane bulurdunuz. Mesele bu değil ki. Sizin sorununuz farklı. Siz tefekkür etmiyorsunuz. Sığ düşünüyorsunuz, fikrediyorsunuz. Ama tefekkür etmiyorsunuz. Onun içinde algılamıyorsunuz. Siz iman ön bilgisiyle bakmıyorsunuz. Küfür ön yargısıyla bakıyorsunuz. Onun için algılamıyorsunuz. Yaban eşekleri gibi vahyin sizi ateşten korumak için çığlığını siz kendi aleyhinize bir çığlık gibi algılıyor ve kaçıyorsunuz. Kaçıyorsunuz. Saadetinizden kaçtığınızı bilmeden, cennetinizden kaçtığınızı bilmeden, Allah'tan kaçılmayacağını bilmeden kaçmaya kalkıyorsunuz. Kalla. Yok. Ama bu mümkün değil. Bunu beceremezsiniz. Bunu yapamazsınız. Bel la yehafunel ahire. Sizin asıl sorununuz, onların asıl problemi ne biliyor musunuz? Onların ta temelde yatan problemi ahiretten korkmuyorlar. Niye? Demek ki iman aslında ahiret korkusunu, ahiret sancısını insanın içine yerleştirmek içindir. Ahiret sancısı insanın içinde olmazsa insanı kim tutar? Eğer devlet görmüyorsa, kolluk güçleri görmüyorsa, kimse fark etmiyorsa yap gitsin. Allah görüyor diyenler, Allah görmüyor diyen aynı davranır mı? Bu ikisinin hayatı aynı olur mu? Bu ikisinin yaşantısı aynı olur mu? Gören bir Allah'a inananla inanmayanın hayatı aynı olur mu? Hassasiyetleri aynı olur mu? Ayet de onu söylüyor. Kella. Yine yok. Yine hayır. İnnehu tezkira. Bu, bütün bu okuduklarınız, bu vahiy, bu Kur'an bir uyarıdır. Yine zımnen üzerinde 19 vardır ayetine atıf. Yani 30. ayetti değil mi? Evet, 30. ayete bir atıf olarak anlarsak, bu bir şifre kitabı, bu bir tılsım kitabı, bu bir bulmaca kitabı, bu bir lugaz kitabı falan değil. Bu hidayet kitabıdır, öğüt kitabıdır. İnsana doğru yolu göstermek için Allah'ın gönderdiği bir öğüttür. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ. Artık dileyen öğüt alır. Dileyen öğüt alır. Diyor, dikkat buyurun, dikkat kesilin lütfen. Şu iki ayete bakar mısınız? Kur'an'ın kurban olduğu üslubuna bir bakar mısınız? Dileyen öğüt alsın veya dileyen öğüt alır dedikten sonra ne diyor bakınız? وَمَا يَذْكُرُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ. Allah dilemedikçe de kimse öğüt alamaz. Hani dileyen öğüt alırdı? Bir önceki ayeti bir sonraki ayet haşa yalanlıyor mu? Çelişki mi var? Binlerce haşa. Bir sonraki ayet bir önceki ayeti açıklıyor. Nasıl açıklıyor? Allah insana dilemesi için irade vermiştir diyor. Yani insanın dilemesini isteyen de Allah'tır. Allah insanın dilemesini istemeseydi dilemeyi vermezdi. Demek ki insanın mazereti yok. İnsan dileyecek. Allah'ın verdiği iradeyi kullanarak dileyecek. Doğru kullanarak dileyecek. Biz açıkça bunu anlıyoruz burada. Burada iradeye hürmet var. Ama Allah dilemedi diyor. Yani bunu nedir? Allah iradeyi diledi. Allah onun yerine dilemiyor. Kulun yerine dilemiyor. Kulun yerine dileseydi eğer iradeyi yok saymış olur. O zaman insana ödül ve ceza gerekmezdi. Yer ve gök gibi olurdu. Otomatiğe bağlanmış olurdu. Ama kulun yerine Allah dilemiyor, kul dilesin diye ona iradeyi diliyor. İnsanın kaderi seçmektir onun için. Levşâ Allahumâ eşrakna diyorlardı müşrikler. Eğer Allah isteseydi, dileseydi biz şirk koşmazdık. Görüyor musunuz mazereti, bahaneyi? Allah dileseydi biz şirk koşmazdık. Yani bizim müşrik olmamızı Allah diledi. Öyle mi? Bundan büyük iftira olur mu? Bu iftira kadar büyük değilse de daha küçüklerini bizler etrafımızda görmüyor muyuz? Adam aklını kullanmadığı için pisliğe mahkum oluyor. Bu ayettir. Onun için söylüyorum. Ve yec'alur rizze alellezine la yaqilun. Allah pisliğe mahkum eder akletmeyenler. Pisliğe mahkum oluyor, mahkum olduğu pisliği kader olarak sunuyor. Yani kaderimiz pisliğe mahkum olmakmış. Ama Allah aklını kullanmayanları pisliğe mahkum eder diyor. İşte bunun gibi. وَمَا يَذْكُرُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ هُوَ اَهْلُ التَّقْوَى. Sorumluluk duyulmaya en ehil olan Allah'tır. Yani insanın kendisine karşı sorumluluk duymasına müstehak olan varlık Allah'tır. Takva ehli bu manaya geliyor. Ve ehlül mağfira. Yine bağışlamaya müstehak olan varlık Allah'tır. Dolayısıyla eğer birinden sakınacaksak Allah'tan, birinden korkacaksak Allah'tan, birine karşı en büyük sevginin en büyük payını ayıracaksak Allah'a, eğer birinden, bir kişiden yardım isteyeceksek Allah'tan yardım isteyeceğiz. Birine kul olacaksak Allah'a kul olacağız. Ki kurtulalım. Sadakallahul azim. Allah en doğrusunu, gerçeği, en gerçeği söyledi. ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin diyor ve yeni suremize geçiyorum aziz Kur'an dostları. Yeni suremiz Kıyame suresi. Kıyame suresi Kur'an'ın elimizdeki mushafın 75. suresi. Fakat tabii nüzul sırasında 75. sıraya gelmiyor. Adını büyük kıyam manasındaki büyük kalkış, küresel kalkış, ne küreseli? Evrensel kıyam. Evet. Manasındaki adını ilk ayetinden alıyor. Ve muhtevasından alıyor. Zamanı suremiz Mekki. Bunda hiç kuşku yok. Hatta Kari'a, Mursela, Beled, Tarık, Tin gibi boykot öncesi surelerin hizasına yerleştirmemiz gerekiyor bizce sureyi. Fakire göre bu sure kalemden sonra Necm'den önce inmiş olmalı. Kalemden ince inmiş olan önce inmiş olamaz. Necm suresinden de sonra inmiş olamaz. Çünkü Necm'de müşriklerin putlarına karşı açık bir savaş ilanı var. Kalem suresinde de henüz o savaşın ilan edilmediğini, yavaş yavaş muhataplarla aranın açılmaya başlandığını görüyoruz. Bu sure bu ikisi arasında olmak durumundadır. Konusu adından da anlaşılacağı gibi kıyamettir. Gerçekte bu surenin konusu insandır. 5 kez el insan kullanılır surede. Muhatabına zımnen sorar. Öldükten sonra ne olmayı düşünüyorsun ey insan? Öldükten sonra, hani bir çocuğa sorarsınız, sorarız ya. Büyüyünce ne olacaksın yavrum? Bu surede insana soruyor. Ölünce ne olacaksın ey insan? Ölünce ne olacağımızı soruyor. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى Yoksa insan başıboş bırakılacağını mı zannediyor diyor. Bu sure diyor bunu. 36. ayetinde. Berceste ayetinde. İşte şimdi o ayetin geçtiği bu muhteşem sureyi, bu muhteşem burca tırmanabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bi yevmil kıyame. La aslında olumsuzluk edatı. Yok. Hayır. Değil. Fakat burada niye gelmiş? Uksimu ben yemin ederim. Ben yemin ederim ibaresinin başında la gelmişse bu ikisini bir biçimde telif etmek lazım. Bunu kadim müfessirlerimizin kahir ekseriyeti te'kit olarak görürler. Bizce bu görüşe katılmamız mümkün değil. Çünkü te'kit edatları Arap dilinde çok. İnne, enne gibi birçok te'kit edatı var. Yine fiillerin başında kat, lekat, vekat birçok te'kit edatı var. İsimlerin başında da, fiillerin başında da gelen birçok te'kit edatları var. Lam te'kit olarak kullanılabilir. İnne te'kid olarak kullanılabilir, vav te'kid olarak kullanılabilir, fe te'kid olarak kullanılabilir ve daha başka birçok edat var. Neden la gelsin? Hem de zahiri manasının aksine. Şöyle de anlayanlar olmuş. Yemin etmem, yemine gerek yok. Biz bu manayı da tercih etmiyoruz ve fakirin tercih ettiği mana, bundan ötesi yok. İşte ben yemin ediyorum. Allah olarak ben yemin ediyorum. Allah yemin ediyorsa dahası var mı? Bundan öte söz olur mu? İşte ben yemin ediyorum. Ötesi yok. İşte ben yemin ediyorum. Bi yevmil kıyame. Kıyamet gününe ben yemin ediyorum. İşte bu. Rabbimiz yemin ediyorsa orada insan tüyleri diken diken olmaz mı? Rabbim sen mi yemin ediyorsun? Ben kim oluyorum ki Rabbim sana inanmayayım? Bunu istiyor bizden. Bunu dememizi istiyor. Niye? Bunu deyince Rabbimizin nesi artacak? Hiçbir şey. Peki bizim neyimiz artacak? Her şeyimiz. Bizim varlığımız artacak. Bizim ruhumuz artacak. Bizim cennetimiz var olacak. Bunu dememizle. Çünkü biz o zaman şah damarımızdan uzaklaşmayacağız. Kendimizi kaybetmeyeceğiz. Rabbimizi kaybetmeyeceğiz. Geldiği 8 yerin hepsinde de Allah'a isnat edilir. La uksimu, yemin. Yeminle başlayan ilk surede budur. Bu yeminle başlayan, uksimu yeminiyle başlayan nüzul sürecindeki ilk surede budur. Ve la uksimu bin nefsil levvame. Kendini kınayan can, kendini kınayan insan şahit olsun. Veya insana yemin ediyorum, ötesi yok. Ötesi yok, söz bitti. Yine ben yemin ediyorum ki kendini kınayan insana. Veya ben insanın kendini kınayacağına yemin ediyorum. Eğer kıyamet gününe inanmazsa, kıyamet gününü hesaba katmazsa, hesap gününü hesaba katmazsa, hesap gününe göre yaşamazsa, insanın kendini kınayacağına işte ben yemin ediyorum, ötesi yok. Buradaki ennefsul levvame, irfan ekolü tarafından sanki müsbet bir kullanım gibi ele alınıyor. Doğru değil. Aşağıda da geleceği gibi bu aşağıda açılacak. Kıyamette artık kaybetmiş olan, kaybettiği için de kendini kınayan ve mazeret arayan insan tipine tekabül ediyor. Yoksa dünyada kınayan değil, ahirette kınayan insan. Onun için nefsi levvame iyi bir nefis değil, olumlu değil, müsbet değil. Ahirette iş işten geçtikten sonra kendini kınayan insan tipidir bu. Ayetleri okuduğumuzda onu görüyoruz zaten. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَ. Yoksa insan kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Parçayı dile getiriyor ki bütünü anlayalım diye. İnsan kendisini toplayamayacağımızı mı sanıyor? Yoktan var eden vardan var edemez mi? Yoktan yaratan dağılmışı toplayamaz mı? Dağılmış olanı toplayamayacağımızı mı düşünüyor inkarcı tip? Bela kadirine ala en nusevviye benane. Yok. Aksine biz parmak uçlarına varana dek onları yeniden inşa etmeye kadiriz. Parmak uçlarına varana dek. Aslında bu parmak uçları benen, bütünün en küçük parçasını temsil etse gerektir. Parmak her şeyi tuttuğumuz, yaparken hep kullandığımız organ. Aslında iş yapmak parmak ucuyla ifade edilir. Ellerimizle yaptıklarımızdan bahsetmişti ya. İşte ellerimizle kazandığımız her şey aslında parmaklarımızla kazandığımızdır. Bir de parmak ucundan kasıt eğer bu uçsa, Allah'ın imzası vardır orada, özellik oradadır. Allah'ın imzası gerçi her yerimizdedir. Gözümüzün retinasından tutun da kanımızın grubuna varana kadar, DNA'mıza varana, RNA'mıza varana kadar her yerimizde vardır. Hatta yüzlerimizde, simalarımızda. Çünkü hiçbir insana tıpkı benzemez. Ama özellikle parmak ucuna atılan imzayı görmezden gelemeyiz. İlahi imzayı. 6,5 milyar insanın 6,5 milyar parmak izi var. Ölmüşleri de sayınız. 6,5 değil de 65 milyar olsa, 65 milyar parmak izi içinden iki tanesi birbirinin aynı değildir. Allah'ın yaratışındaki ihtişama bakar mısın? Şu yeryüzünde birbirinin aynı iki ağaç bulamazsınız. Şu yeryüzünde birbirinin aynı iki taş bulamazsınız. Allahu Ekber. Hatta toprak da öyle. Alın laboratuvarda inceleyin. 3 kilometre öteden bir toprak alın. Onun 3 kilometre berisinden bir toprak alın. Götürün. İçindeki mineraller aynı mı bir bakın. Toprağa bile bir kimlik vermiş Rabbimiz. Rabbimiz her şeye bir kimlik vermiş. İnsana da vermiş de insan kimliğini yırtıp atıyor. İşte onun için insana vahiy gelmiş. Allah'ın verdiği kimliğin neresini beğenmedin ey insan? Seni yaratan sana kimlik vermeyecek de kim verecek? Aslında bu. Parmak ucumuz. Ebu Davud'da gelen bir hadiste Efendimiz şehadet getirirken parmağını kaldırırmış. Eşhedü en la ilahe illallah. Ne demek bu? Allah'ın birliğine ben şahit olurum. Ey insan, sen kim oluyorsun da Allah'ın birliğine şahit oluyorsun? Sen şahit olmasan Allah bir olmayacak mı? Sen şahit olmasan Allah var değil mi? Haşa. Ama Allah bana şahit ol diyor. Şahide ihtiyaç duyduğu için mi? Asla. Peki niçin? Bana onur vermek istiyor. Şeref vermek istiyor. Ey kul, bana şahit olur musun? Kurban olayım, nasıl olmam ya Rabbi? Bir de olmam diyenleri düşünün. İşte aslında parmak ucumuz antenimiz gibidir. Sanki ötelerle bağlantı kuruyor şehadet getirirken. Ben idrakini dile getiriyor. Ya Rabbi, ben idrakim yoksa sana şahit de olamam demeye getiriyor. Çünkü ben diye başlıyor. Eşhedü. Ben şahit olurum. Ben şehadet ederim. Ben diyemeden Allah diyemez. Eskiler karıştırırlardı bencillikle ben demeyi. Bencillik ayrı şey, ben idraki ayrı şey. Bu ikisini birbirine karıştırmayalım. Ben idraki olmayanın şahsiyeti olmaz. يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ Soracak. Kıyamet ne zaman? Hangi gün? اَيَّانَ اَنْ اَنَ كَذَا cümlesinin sıkıştırılmışıdır. Zipli halidir. En aneke. Anı ne zaman? Ne zaman kopacak kıyamet? En ane açılımını kasıtlı zikrettim. Bu çok önemli çünkü ne için önemli? Bu hem nefy hem ispat içerir. Bakınız. Çok önemli. Onun için ne zaman kopacak kıyamet dediğimizde aynı zamanda kıyamet kesinlikle kopacak demiş de oluruz da biz farkına varmayız. Farkında olmadan tasdik etmiş oluruz. Ve devam ediyor. فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرِ Bakın, onu gören gözler şimşek şimşek çakacak. Şimşek şimşek çakacak o gözler. Ve hasefel kamer. Ve ay sönüp gidecek. Ay sönüp gidecek. Işığı gidecek. Kendisi gidecek. Yok olacak. Üç mananın üçüne de gelebilir. Ve cumi'eş şemsu vel kamer. Güneş ve ay bir araya geri gelecek. Geri dedim, onu parantez içinde kullandım. Çünkü kâneta ratkan fefeteknâhumâ. Öyle diyordu ya. Başlangıçta ikisi birdi. Yer ve güneş. Allah onu biz ayırdık diyor. Demek ki geri dönüş olacak. Enbiya 30'da öyle buyuruyor. Yaratılışı geri saracak Rabbimiz. Sistemi başa döndürecek. يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَكَ دَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ O gün semayı çeviririz. sarık sarar gibi. Natvi odur aslında. Düreriz. Peki sicillenil kütüp diyor, kitap sayfaları gibi. Bizim çağımızda kitaplar böyle yapıldığı için her çağda kitabı böyle zannettik. Oysa bu ayetlerin geldiği çağda ruloydu. Onun için çok katlı rulo gibi düreriz. Rulo dürer gibi, rulo yapar gibi böyle düreriz. Şöyle ruloya bir açın çok katlı ruloyu. Ondan sonra da Samanyolu'nun fotoğrafını önünüze koyun. Spiraller, kuyruklarla. Açılmış bir rulo gibi olduğunu görürsünüz. Evet, öyle yapacağız diyor. Müthiş bir haber. Allah'tan başka kimse veremez bu haberi bize. يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَ اِذٍ اَيْنَ الْمَفَرِ İnsan diyecek, nereye kaçmalı? كَلَّا لَا وَزَرْ Yok, kaçacak bir yer yok, sığınak yok. Nereye kaçacaksın? Bir başka ayetten alalım cevabı. فَفِرُّوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a kaçın. Allah'tan kaçılmaz ki. Onun için insanlar ikiye ayrılır. Allah'a, sonunda dönüşün Allah'a olduğuna iman edenler, Allah'tan kaçacağını zannedenler ama yine de kaçıp kurtulamayanlar. İlâ rabbike yevme izinil müstakar. O gün yolların sonu Rabbine çıkacaktır. Tüm yollar Allah'a çıkar. Yunebbe'ul insanu yevme izin bima kaddeme ve ahhar. İnsana o gün önünden ne gönderdiği, arkadan ne göndereceği bir bir haber verilir. Veya önündeki ve arkasındaki, şöyle çevirsem olur mu? Öncelikleri ve sonralıkları. Öncelediği şeyler, arkaya attığı şeylerin hesabı bir bir sorulur. Şimdi oldu. Bu ayete bu mana tam oldu. Neye öncelik verdi? Neye sonraya bıraktı? Allah'ın öncelik verdiklerini sonraya atıp Allah'ın önemsiz diye söylediklerini öne mi koydu? Dünyayı önemliler yerine, ahireti önemsizler yerine mi koydu? Dinini arkaya attı, dünyasını önüne mi aldı? Ruhunun açlığını hiç düşünmedi, varlığını, bedenini doyurmak için, cesedini doyurmak için mi kullandı? İşte o zaman hesabı sorulacak. Belil insanu ala nefsihi basira. Bilakis insan kendi benliğine şahit olacak. İnsan kendi benliğine şahit olacak diyor. وَلَوْ أَلْقَى مَعَذ۪يرًا Türlü mazeretler ortaya koymuş olsa da. Ne mazeret ileri sürerse sürsün, insan kendi kendisinin şahididir. بَلِ الْاِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا Nefsi üzerine bir basiret. Sanki bir çift göz kendi nefsini gözetleyen, kendini gözetleyen. Evet, ne dersiniz? Zımnen, insan hakikati yalanlasa, buna tumturaklı mazeretler de uydursa, yine de hiçbir mazeret onu mazur kılmaz. Tıpkı, لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَقْنَا da olduğu gibi. Eğer Allah dilemeseydi biz şirk koşmazdık. 148. ayet En'am suresinin. Ne buyuruyorsunuz? Müşrikler Allah'a iftira etmiş olmuyorlar mı? Mazeret olur mu bu? Bu mazeretleri kabul edilir mi? Edilmeyeceğini biliyoruz. Neden? Çünkü Allah akıl verdi de ondan. Hiçbir şey olmasa, vahiy de gelmese Allah'ın varlığına ve birliğine selim akıl kafidir. La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bi. Artık dilini oynatma, acele etmek amacıyla dilini oynatma. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'ane. Hiç şüphe yok ki onu toplayacak ve okuyacak olan biziz. Onun toplanması da, okunması, dile getirilmesi de bize aittir. فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ Biz onu sana sunduğumuzda, okuduğumuzda, gösterdiğimizde, aktardığımızda, seyrettirdiğimizde sen onun okunuşunu, gösterilişini, seyredilişini izle. Seyret sadece veya oku. Devam et, takip et. Thumma inne aleyna beyane. Sonra onu açıklamak veya onu delillendirmek, onun belgelerini getirmek bize düşer. Bu ayetler nasıl anlaşılacak? Bu ayetler tefsir tarihimizde iki şekilde anlaşılmış. Biri bağlamdan kopuk, cumhurun, çoğunluğun anlayışı, biri de sadece geçmiş tarihlerde ilk otoritelerden kaffale ait olan okuyuş, bağlama ait. Bağlamla birlikte, bağlamın içinde siyak ve sibak, önü ve arkasıyla birlikte alakalı olarak okuyuş. Biz kaffalin okuyuşunu, bağlamın içindeki okuyuşunu tercih edersek eğer ki, naçizane tercihim o, nasıl anlaşılır? Şöyle anlaşılır. Ağzını açma. Siciline kayıtlı günahkar, günahlar için mazeret uydurma. Sicilinde kayıtlı bunlar. Hepsini bir bir kaydettik, görüntüledik 3000 boyutlu kamerayla. Of dediğinde, ah dediğinde kayıtlı. Onun için mazeret uydurmaya kalkma. Amellerini toplayıp kaydetmek de, onları aktarıp sana seyrettirmek, göstermek de bize düşer. Sen sadece gösterdiğimizi izle. Gerisine karışma. Yani öyle dilini çabukluğa, dil çabukluğuna getirip de, çeneni oynatıp da öyle günahlarına mazeret bulmaya, üstlerini örtmeye, onu yani başkalarının gözünü kaybıtmayı falan amaçlama. Kaydettiğimizi belgelemek de bize düşer. Sümme inne aleyna beyane. Onu belgelemek, onu açıklamak, onu delillendirmek de bize düşer. İkincisi ise çoğunluğun. Bağlamdan kopuk okuyuşu, zaten onun manasını verdim. Said bin Cübeyr'in rivayetine, İbni Abbas'tan rivayetine dayanır bu okuyuş. Peygamberimiz gelen ayetleri ezberlemek için acele ediyormuş. Bu aceleden dolayı da peygamberimize bu ayetler inerek acele etme, dilini oynatma denilmiş. Bu rivayetlere dayalı bir okumadır çoğunluğun okuyuşu. Fakat doğrusu baştan sona bağlamla birebir iç içe olan okuma kaffalin okumasıdır ve gerçekten de belil insanu ala nefsihi basira. Bilakis insan kendi kendini gözetleyen bir varlıktır. Ona şahide ne gerek var? Kendi kendine şahit olarak yeter. Kur'an da öyle demiyor mu? Kefa bi nefsikel yevme aleyke şehid. Sen bugün sana şahit olarak yetersin. Başkasına gerek yok. Evet. وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا İsterse mazeretler ileri sürsün. Kendi kendine şahit olarak, gözetleyici olarak insan yeter zaten. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِ Ey insan! Yarın Allah'ın huzuruna heba edilmiş, Allah'ın verdiği fırsatları çürütmüş, kurutmuş ve yok etmiş bir insan olarak çıkıp da nefsi levvame, kendini kınayarak çıkıp da dilini oynatarak, hesabını acele getirmeye, aceleye getirerek kurtaracağını sanma kendini. لِتَعْجَلَ بِي Öyle dilini böyle acele acele oynatıp da diliyle dişin, dilinle dişin arasında bir şeyler söyleyip yırtacağını sanma. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'ane. Lam-ı tarifli gelmediği yerlerde Kur'ane ifadesi bu Kur'an'a delalet etmez. Zaten o da açıktır. Orada gözüküyor. Ne diyor? O amellerini toplamak ve onu sana okumak, okutmak, yani sana seyrettirmek. Hadi seyret, hadi amellerini sen oku. Demek bize ait. وَاِذَا فَاِذَا قَرَعْنَاهُ فَاتَّبِي قُرْآنَ Biz onu sana seyrettirirken sen onu seyret, izle. Başka bir şey yapma. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ Sonra biz onun belgelerini getireceğiz. Elin şahitlik yapacak, ayakların şahitlik yapacak, gözün şahitlik yapacak, ay şahit olacak, güneş şahit olacak, yer şahit olacak. Dolayısıyla şahit bol. Delillendiririz biz onu. Kella bel tuhibbunel acile. Yo. Böyle yapma ey insan. Böyle yapma. Bel tuhibbunel acile. Senin problemin ne biliyor musun ey insanoğlu? Sen peşin olanı seviyorsun. Sen peşin olsun da teneke olsun, veresi altın olacağına diyen bir yapıdasın. Oysa Allah vaat ediyor. Onun için sen şimdi olsun, cehennem olsun, yarın cennet olmaktansa mantığıyla yaklaşırsan eğer, işte olacağı budur. Problemin budur ey insan. Allah'ın vaadine güvenmemek. Allah'ın sana olan sözüne inanmamak. İtimat etmemek. Zaten imanın ahlaki manası güvendir ey insan. Kella bel tuhibbunel acile. Acil olanı seviyorsunuz. Hemen şimdi ve burada olanı çok seviyorsunuz. Ve tezerunel ahira. Ahireti de göz ardı ediyorsunuz. Sonra olanı göz ardı ediyorsunuz. Daha sonra vaat edileni göz ardı ediyorsunuz. Ters dönmüş bilince dikkat çekiyor. Öncelik sırasını şaşırmış bir bilinç bu. Amuda kalkmış bir bilinç. Dünyevileşmenin tarifi burada. Vucuhun yevme izin nadıra. O gün öyle yüzler vardır ki ışıl ışıl parlayacak. İlâ rabbihâ nadıra. Rablerine, Rablerinin tarifsiz bir biçimde Rablerine bakacaklar, nazar edecekler. Bu nazırahı intizar olarak anlamış Mutezile mezhebine mensup olan alimlerimiz. Fakat ne gerek var? Yani intizar beklemek demek. Cennet bekleme yeri değil ki, bulma yeri. Cennette de bekleyecekse nerede bulacak? Dolayısıyla böyle bir yoruma gerek yok. Allah'ın görülmeyeceğine söyleyen ayetler, bu dünyada bu gözle görülmeyeceğine kesin delalet ederler ki doğrudur. Fakat ukba, ahiret farklı bir düzlemdir. Zaten o düzlemde iman ettiklerimizi göreceğimiz, Kur'an'ın genelinden çıkarılan bir sonuçtur. Çünkü gayb orada müşahede olacak, şehadet olacak. Ve vucuhun yevme izin basıra. Bazı yüzler de vardır o gün. Umutsuzca donup kalacak, dona kalacak. Tezunnu en yuf'ale biha fâkira. Başlarına dehşet bir felaketin geldiğine artık akılları iyice kesecek. Tezunnu. Akılları kesecek, zannedecekler diye çevirmiyorum. Çünkü zan, yakinin bir aşağısıdır ve Kur'an'ın birçok yerinde inanacak anlamına gelir. İnanma anlamına gelir. Burada iyice akılları kesecek. Kella. İza belagatit teraqi. Evet. Kella'nın burada manası evet. Yani Ferra'nın dediği gibi. Evet. Kesinlikle evet. Can boğaza gelip dayandığı zaman. Kişinin ölümü kendi kıyametidir. Can boğaza gelmesi kıyamet isimli surede ne geziyor? Kıyametin ayetlerinin arasında ne geziyor derseniz. Küçük kıyamettir, insanın ölümü de ondandır derim. Efendimiz'den gelen böyle bir de rivayet var. Ve kîle men râk. Ve kîle men râk. Orada sekte var okunuşta. Küçük bir durulur. Denilecek ki, şifacı nerede? Kim şifacı? Râk aslında rukye oradan gelir. Şifa duası talebidir. Rukye aslında, doğru rukye. Şifa duası talebi. Hastayım, dua eder misin? Bu dua talebine rukye denir. Yoksa garip garip şekillerde İslam'ın izin vermediği bir biçimde Allah dışında, Allah'ı yok sayarak bir takım nesneler üzerinden şifa istismarı yapmak değil tabii ki. Tedavi olmak. Ne diyordu ya Resulallah? Tedavi oluyoruz, ilaç kullanıyoruz, otları kullanıyoruz. Peki Allah'ın kaderine karşı mı geliyoruz? Efendimiz de tedavi olmak da Allah'ın kaderidir buyurmuştu. Hazreti Ömer de öyle demiyor muydu? Ordugahı ziyaret etmişti Kufe'de. Veba salgını vardı. Bineğinden aşağı inmedi. Ordu komutanı ne o ölümden mi Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun deyince. Evet dedi. Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine kaçıyorum. Ve zanne ennehu'l firak. Ayrılık vaktinin gelip çattığına aklı iyice kesmiştir. Yukarıdaki zanne yine geldi. Aklı yatmıştır. Vel teffetis saqu bisaq. Ayaklar birbirine dolaşmıştır. Dizinde derman kalmamış. Artık bitmiştir, bitmiş. Yürüyecek dermanı kalmamış. Ayakları birbirine dolaşmıştır. İlâ rabbike yevme izinil mesâk. Sürüklenip Rabbine doğru o gün insan götürülecektir. Ayağında derman kalmasa da onu sürükleyip götürecek birileri mutlaka olacaktır. Evet. Bukhari'de nakledilen Efendimizin bir hadisi var. Kim Allah'a kavuşmayı severse Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah'a kavuşmayı sevmezse Allah da onunla buluşmayı sevmez. Gerçekten müthiş. Fela saddaka ve la salla. Fakat o insan hakikati tasdik etmedi ve Allah'a yüzünü dönmedi. Ve la salla geldi bakınız. Namaz kılmadı diye çevirmiyorum. Çevirmemem daha doğru. Çünkü namazın Kur'an'da görüldüğü, salatın görüldüğü her yerde namaz karşılığının verilmesi üstün körü bir anlayış. Çünkü salat çok manalı bir kelime, gerçek çok anlamlı bir kelime. Kur'an'da da çok manalı olarak kullanılır. Onun için tipik bir örneği burada geldi. Velakin kezzebe ve tevella. Kezzebe ve tevella'nın zıttı, mukabili saddaka ve salladır. Saddaka kezzebenin zıttıdır. Nedir? Tasdik etti, yalanladı. Salla da tevellanın zıttır. Tevella sırtını döndü, salla Allah'a yüzünü döndü. Onun için Allah'a yüzünü dönmedi ve imanı tasdik etmedi, hakikati tasdik etmedi. Ne oldu? Yalanladı ve Allah'a sırtını döndü. Thumme zehebe ila ehlihi yetemetta. Sonra çalım satarak aşiretine sığındı. Benim kabilem var dedi. Kavmim var dedi. Evlâ leke fe evlâ. Yazıklar olsun sana ey insan. Yazıklar olsun. Öyle ha. Allah'tan kaçacağını sanıyorsun öyle mi? Kabilene, kavmine, aşiretine, taraftarlarına, hizbine, gücüne, silahına, parana, malına, evladına, ideolojine güveniyorsun öyle mi? Sümme evlâ leke fe evlâ. Sonra bir daha yazıklar olsun sana ey insan. Bir daha yazıklar olsun. Eyahsebul insanu en yutrake suda. Ne yani şimdi insan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Allah'ın ipini başına dolayıp da saldım çayıra diyeceğini mi zannediyor? Allah bir şaheser yaratsın da çayıra salsın öyle mi? Siz bir şaheser yapsanız götürür de çöpe mi atarsınız? Allah atsın. Nasıl diyorsunuz bunu? Kendinize hakaret olmuyor mu? Bu çelişki olmuyor mu? İnsan Allah'ın şaheseri. Ahsen-i takvi. Ey insan, başıboş bırakılmayacaksın. Anlamlılık ve amaçlılığın yasası yer çekimi yasasından önce vardı. Varlığın ilk yasası anlamlılık ve amaçlılık yasasıdır. Şu varlık içinde anlamsız ve amaçsız hiçbir şey yoktur. Yoksa sizi amaçsız yarattığımızı mı zannediyorsunuz buyuruyordu ya Kur'an. Hayır, anlamsız yaratılmadı. Onun için anlamınız var ey insan, sizin anlamınız var, yaratılış amacınız var diyor. Elem yekun nutfeten min meniyyin yumna. O insan bir zamanlar akıtılan bir damlacık sıvı değil miydi? Thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Sonra bir parçacık pıhtı olmuş ve Allah şekil vermişti. Fe ceale minhu zevceyni zekere vel unsa. Nihayet ondan erkek ve dişi eşler var etmişti Allah. Yani basit bir sıvıdan başlayan süreç öyle bir noktaya geldi ki önce her canlı sudan yaratıldı. Ve cealnâ minel mâ'i kulle şeyin hay. Sudan yaratılan canlılar içerisinde Kur'an'ın başka bir ayetinde ifade buyurulduğu gibi dört ayaklısı var, iki ayaklısı var, karnı üzerinde sürüneni var. Yani beşer de bunlar içinden biriydi. Bu kategorilerden, bu canlı kategorilerinden birinin de adı beşerdi. Henüz ruh üflenmemiş ama can verilmişti. Can verilmeden önce beşerdi. Fakat can verilince melekler emrine amade oldu. İşte o can sayesinde öğrendi. Yani ruh üflenince, ruh üflenince öğrenme kabiliyeti kazandı. İrade kabiliyeti kazandı. Seçme kabiliyeti kazandı. Artık Allah'ın muhatabıydı. Artık vahyin muhatabıydı. Çünkü artık düşünebilen bir varlık oldu. İşte o sayede beşer insan oldu. Onun için insan beşer doğar fakat insan olur. Olursa tabii. Olmazsa olmaz. Olmazsa insanlığı niye zayi ettin diye insanlığın hesabı sorulur ondan. Seni Allah insan görmek istedi ama sen kendini beşer olmakta direndin. Neden denilir? Eleyse zâlike bi kadirin alâ en yuhyiyel mevta. Şu halde aynı Allah, bir önceki ayetle beraber çevireyim. Ölüye hayat vermeye kadir değil midir? Ölüye de hayat vermeye kadirdir. Dolayısıyla böyle bir Allah'ınız var. Böyle bir Allah size vahiy ile hayat veriyor. Ölü canlara vahiy ile hayat veriyor. Ölü kalbi, ölü aklı vahiy ile diriltiyor. Diriltmek istiyor. Neden ona teslim olmuyorsunuz? Rabbim vahiy ile dirilenlerden kılsın. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin derken yeni bir surenin en azından girişini yapmak istiyorum. Çünkü bundan sonraki tüm derslerimizde zaman çok önemli. Çünkü bu proje 10 yılını doldurmuş olan bu proje şu anda 200 derste Kur'an'ın tamamının tefsirini bitirmek üzerine kurulmuş bir proje. Onun için tefsir dersimizin buradan müdavimi olan Kur'an dostlarımız bizim neden zaman problemi yaşadığımızı sanırım böylece bu açıklama sayesinde anlamış olurlar. Bismillahirrahmanirrahim. İnsan suresi, Kur'an'ın, Mushaf'ın 76. suresi. Adı mahlukat ağacının tohumu hem de meyvesi olan insan. Kur'an'da insan diye bir surenin olması harika değil mi? İnsan. Allah bir sureyi insana ithaf etmiş. Ne muhteşem. Bukhari'deki rivayet ilk ayetinin tamamıyla anıldığını gösteriyor surenin. Hel etâ alel insâne hîn. Emşâç, dehr, hafâci, ebrar diye de anılmış suremiz. Suremizin zamanı Mekki mi Medeni mi olduğu konusunda ihtilaf edilmiş. İbn Abbas, İbn Ebi Talha, Katade, Mukatil bin Süleyman Mekki'dir demişler. Mücahit ve diğerleri ise Medeni'dir, Medine'de nazil oldu demişler. Delilleri ne peki Medeni diyenlerin? 8. ayet. O ayette esiran geçiyor. Esir. Bunu savaş esiri olarak almışlar. Savaş da Medine'de yapıldığına göre bu surede Medenidir demişler ki bizce asla isabetli bir görüş değil. Oradaki esir sadece savaş esiri diye niye alınsın? Kaldı ki savaşlar sadece Medine'de yapılmadı. Müminlerle kafirler arasında Mekke'de bir savaş olmadı ama savaş öteden beri var ve Mekke'de öteden beri köle, esir olarak ele alınıp da köle edilmiş bir yığın insan var. Bunlar içinde sahabe de var. Dolayısıyla esiri Medine'ye hasretmenin hiçbir tutarlılığı yok. Onun için sure Mekki'dir. Üslubu bunu ele veriyor zaten. Zira peygamber Kıyamet suresiyle İnsan suresini birlikte okuyor namazda. Demek ki bir arada gelmiş olmalılar ki Allah Resulü bu iki sureyi birbirine arkadaş kılıyor. Suremizin konusu insan. Adında da belli zaten. İnsan iradesinin belirleyiciliğini ele veriyor. Daha doğrusu bu surenin konusu insanın iradeli bir varlık oluşu. İradesini kullanınca insanın insan oluşu. Beşer olmaktan insan olmaya terfi etmek için iradeyi kullanmanın şart oluşunu işliyor bu sure. Ne diyor? İnna hedeynâhu sebîle immâ şâkiran ve immâ kefûra. Biz onu, insanı yola soktuk, yönelttik. İsterse şükreder, isterse küfreder. Yani isterse iman eder, isterse küfreder. Buradan da iradeye vurguyu anlıyoruz. Resulullah'ı inşa eden bir sure. 23-28. Ayetler arası bunu gösteriyor. Yine iradeye atıfla başlayan sure, aynı iradeye atıfla bitiyor. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz ayetinin ne manaya geldiğini bir önceki surede izah etmiştim. Allah sizin dilemenizi dilemiştir manasına. Bu girizgahtan sonra Bismillahirrahmanirrahim diyerek İnsan suresine giremiyoruz. Zira dersimizin vakti burada doldu. İnşallah bir sonraki derste girizgah olmaksızın İnsan suresinin tefsirine gireceğiz. Allah ömür verir, nefesimiz yeterse. Rabbim hitamuhu misk buyurduğu gibi sonunu misk etsin. Ve inşallah 10 yıldan beri süren bu mübarek projenin kul e'udhu bi rabbin nas ile sonuçlandığı günü bizlere göstersin. Ve ahiru da'vana. En elhamdülillahi rabbil alemin.